Pom, pom, pom, ik wacht, ik wacht. Pom, pom, pom, ik wacht hier op de trein. Pom, pom, pom, ik wacht, ik wacht. Pom, pom, pom, ik wacht hier op de trein. Pom, pom, pom, wij wachten, wij wachten. Pom, pom, pom, wij wachten op de trein. Pom, pom, pom, wij wachten, wij wachten. Pom, pom, pom, waar zou die nou toch zijn? De speeltuin. Een enkeltje Linnaeushof. Een enkeltje Linnaeushof.